السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے، غیبت سے بچیے، غیبت نیکیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ اب حدیث سنیے، تفسیر مظہری میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز بعض لوگوں کا نامہ اعمال جب ان کے ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ دیکھے گا کہ اس کے بعض اعمال صالحہ اس میں لکھے ہوئے نہیں ہیں، حج کیا ہے حج لکھا ہوا نہیں ہے، روزہ رکھا ہے روزہ لکھا ہوا نہیں ہے، نمازیں پڑھی ہیں نمازیں لکھی ہوئی نہیں ہے۔ تو عرض کرے گا کہ میرے پروردگار، اس میں میرے فلا فلا عمل درج نہیں ہے، میں نے تو کیے ہیں، میں نے مدرسہ بنایا ہے، میں نے ہسپتال بنایا ہے، مثال دے رہا ہوں، میں نے عمرے کیے ہیں، وہ تو اس میں لکھا ہوا نہیں ہے۔ تو حق تعالیٰ کی طرف سے جواب ملے گا کہ ہم نے ان اعمال کو تمہارے نامہ اعمال میں سے اس لیے مٹا دیا کہ تم لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے۔ یہ حدیث تفسیر مظہری میں نقل کی ہے۔ یہاں سے بھی معلوم ہوا کہ غیبت کیسی خطرناک چیز ہے۔ الغیبت اشد من الزنا، زنا سے بھی زیادہ خطرناک بتایا گیا، اور آج کل ہمارے ماحول میں غیبت کو گناہ بھی نہیں سمجھا جاتا۔ اس لیے اپنی نیکیوں کی حفاظت کریں۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو نیکیاں لے کر آئے گا ہم اس کو جو ہے بدلہ دیں گے۔ خالی نیکیاں کرنا کمال کا کام نہیں ہے، نیکیاں کرنا پھر اس کو بچا کر اللہ کے دربار میں لے جانا، نیکی کی غیبت کی، نیکی چلی گئی سامنے والے کے پاس، نیکی کی جھوٹ بولا نیکی چلی گئی، نیکی کی کسی کو دھوکا دیا نیکی چلی گئی، نیکی تو بچی ہی نہیں۔ ہاں، اس لیے غیبت سے اپنے آپ کو بچائیے۔ ہماری دادی مرحومہ ہمارے والد صاحب رحمتہ اللہ علیہ کو مذاق میں کہا کرتی تھی بچپن میں کہ بیٹا عمر، جب کسی کی غیبت کا تمہارا ارادہ ہو تو میری غیبت کر لینا تاکہ نیکیاں گھر ہی گھر میں رہیں، کسی اور کے پاس نہ جائیں۔ یہ ہماری دادی مرحومہ ہمارے والد صاحب رحمتہ اللہ علیہ کو بچپن میں کہا کرتی تھی، غیبت سے بچیے، کسی کی غیبت کی تو وہ جو آپ کے نیکیاں اس کے پاس چلی گئی، کیا فائدہ ہوا؟ یہ تو صحیح صحیح حدیث ہیں۔ اس لیے غیبت سے اپنے آپ کو بچائیے، اور علماء کا احترام کریے۔ جس کو اللہ ذلیل کرنا چاہتا ہے نیک لوگوں کے عیب دیکھنے میں لگا دیتا ہے، جس کو اللہ ذلیل کرنا چاہتا ہے نیک لوگوں کے عیب دیکھنے میں لگا دیتا ہے۔ بس یہ علماء نے لکھا ہے کہ نیکوں کے عیب اسے نظر آتے ہیں، اچھائیاں نظر نہیں آتی۔ اس لیے لوگوں کی اچھائیوں کو دیکھیے اور برائیوں پر پردہ ڈال دیجئے۔ لوگوں کی ننانے برائیاں دیکھو گے تو اللہ سے دوری ہوگی، اور لوگوں کی ننانے اچھائیاں دیکھو گے اللہ سے قرب ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی غیبت سے پوری پوری حفاظت فرمائے، آمین۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير۔ اور ایک نصیحت یہ بھی ذہن میں رکھیے، اپنے اولاد کو قرآن سکھائیے، یہ قرآن آپ کی اولاد کو سب کچھ سکھا دے گا. ہمیں ہماری اولادوں کو قرآن سکھانا چاہیے، یہ قرآن ہماری اولاد کو سب کچھ سکھا دے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.